بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى صليا نقوم تكيا زيادة سلام نبيت محمد صلى الله عليه وسلم. لو تنعزم لانغ وتانو ما يجب على أقارب الميت، yale ambayo ni wajibu juu ya ndugu wa karibu wa maiti. Anasema rahimahullah, ma yajibu ala aqaribi almayit, yale ya wajibu juu ya ndugu wa karibu wa maiti. Mas'ala ya 19. Anasema rahimahullah, wa yajibu ala aqaribi almayiti hina yablughuhum خبر وفاته أمران. نواجب جويا نوب وكريم ومرهم حين يبلغهم خبر وفاته، قال ونفقاتوا نخباري يا كفاري كواك مرهم أمران مامبو مويلي واجبيكا جوياو. الأول جبل فانزا الصبر والرضا بالقدر. الصبر نكون صبرا والرضا نكرذيا بالقدر كرذيا قدري يا الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى وشهيد ومن نياك الله أليتكوك قال لكسيمة كتك سورة البقرة 155 مفاك 157 أنا سمع ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم نوالله وهكيكا لنبلونكم بشيء تتكتيني كتك امتحاني بشيء من الخوف وسهم نوغ يخوف سيو خوف كميلي سبب لاو يكون خوف كميلي مجلي أنغمية مفيمة بشيء من الخوف قصهم يخوف والجوع نقصهم ينجا سيو قنجا كميل ونقص من الأموال والأنفس نكفنكيوا نمال والأنفس نكفنكيوا ننفس والثمرات كذلك نمتوند وبشر الصابرين وَفَاشِ بِشَارًا جَمَا وَفَاشِ بِشَارًا جَمَا الصَّابِرِينَ وَالَّذِي وَتَكَوَّفَنَ صَبِيرًا كَتَكَ هَايُ تُلِيُوَافَا تُكَوَّقُنْغُزِيَا تُكَوَّفَ امْتِحَانِ وَكُوَنْدُكِيَوَا نَمَتُنْدَا يَاوْ وَكُوِنْغِلِيَوَا نَوَدُودُ مِمَيَا يَاوْ كُشُكُلِيَوَا نَمَفُرِيكُو نَفْسِي ذَا فِتَنْزِي وَاوْ مَالِي جَاءَ خَوْفُ نَمَرَاضِي وبشر الصابرين وابي بشارة جيمة والي وتفوجي فامبا نصيفة يسبيرا كنانان الذين والي أنباو إذا أصابتهم مصيبة فيني ونفقات ونمصيبة إذا أصابتهم مصيبة فيني ونفقات ونمصيبة قالوا وهسيما إنا لله حقيقة سيسني والله inna hakika sisi kwa maana ya dhati zetu, sisi kwa maana ya vile vinavyonasibishwa na sisi na vinavyonasibishwa nasi, vyote hivyo lillah, ni vya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sisi kwa maana tukiondokewa na nafsi, au sisi kwa maana ya vinavyonasibishwa nasi, huu muembe wa fulani, kule pale msabibu wa fulani, huyu mtoto wa fulani, sisi na vinavyo nasibishwa nasi ni vya Allah. Wa inna na hakika sisi ilaihi kwake yeye Allah rajiun ni wenye kurejea. Ulaika hao ambao wakipatwa na msiba husema hayo maneno alaihim salawatu min rabbihim, ziko juu yao swala zitokazo kwa mola wao, juu yao zipo swala zitokazo kwa mola wao. kwa maana ya swala ya Allah kwa mja wake, kama walivyosema ulama kina Abu al-Aliya al-Riyahi na wengineo, swala ya Allah kwa mja wake ni kumzungumza vyema mbele ya malaika wake subhanahu wa ta'ala. Wa rahma, na hao watapata rahma, watapata rahma itakayo kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, na hao ndio waliongoka. Kwa tumeona kwamba swala hapo sio rehema, kama wanavyotafsiri baadhi ya watu sallallahu alaihi wasallam, rehema na amani ziwe juu yake. Rehema ni kitu na swala ni kitu. Sallallahu alaihi wasallam sio rehema na amani zimshukie, au rehema na amani zimwendee, au rehema na amani zi, tunasema swala na salam, swala na amani sawa, lakini sio rehema na amani, sababu rahma na swala, hapo tumeona swala na rahma ni vitu viwili tofauti. Ndio maana masalafu husema swala na salam kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, hawasemi rehema na amani zimwendee. ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال نقو شهيد وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن سيما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي مر رسول الله ألبيتم تمع الله صلى الله عليه وسلم bimraatin, alimpitia mwanamke, inda kabrin, aliyekuwa amekaa mbele ya kaburi, wa hiya tabki ilhali analia. Na katika riwaya ya Muslim, katika riwaya ya Imam Muslim, wa hiya tabki ala sabiyin laha, akiwa anamlilia mtoto wake, ala sabiyin laha, akiwa anamlilia mtoto wake. فقال لها أكسام رسول عليه الصلاة والسلام كما بي يلماما اتق الله موقف الله واصبري نكو نصبيرا كما بي من النموين اتق الله موقف الله جبان بين التقوى وسبب والي أنباو وتقوى نتقوى تقوى زاو zitawazuilia wasiendee yale ambayo Allah hayataki. Jipambe na hilo kwanza, ittaqillah. Kisha akamwambia wasbiri, na kuwa na subira. Kwa nini akamwambia awe na subira katika mazingira kama haya? Ulama wanasema hakuna mbele ya masaibu, hakuna njia nyingine mbele ya mtu juu ya masaibu yaliyompata, hakuna njia nyingine zaidi ya yeye awe na subra. Basi kwa nini wanasema fa innahu mahma fa'ala falan yastaridda bihi fa'ita, kwa sababu huyu mtu aliyepatwa na masaibu, vyovyote atakavyofanya, vyovyote atakavyofanya, basi hivyo havitomrudishia kilichopotea. Kwa hiyo hakuna mbele yake zaidi ya kuwa na subra, kwa sababu vyovyote atakavyofanya, hayo atakayoyafanya hakuna yatakayomrejeshea, yani hatorejeshewa kwa atakayoyafanya faita, kilichomfuta au kilichompita. Mtoto kashakufa, mali ushadhulumiwa, wadudu wameshakula mimea, kuna nini tena zaidi ya subra? Hakuna. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia muogope Allah, wasbiri, na kuwa na subira, kwa sababu mbele ya mtu hakuna njia nyingine baada ya masaibu yaliyompata zaidi ya yeye awe na subra. Kinyume na hapo, atakachokifanya hakitomrudishia kilichopotea. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo imma uwe na subra kama wanavyosema ulama, imma an tasbira sabra alkirami au tasluwa suluwa liami, moja katika hayo mawili. Ya imma an tasbira sabra alkirami, usubiri subira ya watu wa karimu wenye utukufu na hadhi na daraja, au taslu wasuluwa al-liam, au ujiliwaza mithili ya wanavyojiliwaza wanyama, ujiliwaza kama wanavyojiliwaza wanyama, ni wewe kuwa unapungukiwa na athari, athari ya zile huzuni na msiba siku baada ya siku, mpaka mwisho ikawa imekwisha na imesambaratika. Kwa hiyo ima usubiri au usisubiri, ujiliwaze kwa maumivu yanayokupata kidogo kidogo, kwamba maumivu uliyoyapata siku ya kwanza yakapungua kutokamana na ile siku ya pili, na siku ya pili ikawa si sawa na siku ya kwanza, ani siku ya kwanza au ya pili au ya tatu, mwisho ile jambo likawa limeondoka. Kwa ima uwe na subra ya kwanza au ujiliwaze kwa aina hii ya maliwazo, kwamba alam, maumivu wal hazan ikuondoke baada ya kupita siku kadhaa, kama anavyofanya wanyama. Tumeona vizuri hapo. Kwa Rasuli alayhi salatu wasalam kamwambia ittaqillah, la pili isbiri, kuwa na subira. Kwa hiyo imma uwe na subra inayotakikana, ambayo ni hii atakayoelezea Bwana Mtume alayhi salatu wasalam katika hii hadith. Faqalat, akasema yule mama, ilaika anni, niondokee mbali. Ilaika anni, maana yake imdi baida, niondokee mbali. Fa innaka lam tusabbi musibati, wani hakika wewe hujapatwa na msiba wangu. Kwenye riwaya fa innaka khilwun min musibati, khilwun, wewe huna chochote katika yale yaliyonisubu mimi. Khilwun, moyo wako uko farigh. Na kwenye riwaya wama tubali bimusibati, wala wewe huujali msiba huu ulionifikia, msiba ulionifika wewe huujali. Ilaika anni, qala, anasema mpokezi wa hadith, walam taarifuhu, wala hakumfahamu huyu anayemwambia haya maneno kuwa ni nani, hakumjua. Faqila laha, akaambiwa mwanamke yule, huwa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yule ni mtume wa Allah, yani yule uliyemwambia yale maneno ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Faakhadhaha mithlu almaut, ikampata hali mithili ya hali ya anayetaka kufa, ikampata hali mithili ya hali ya anayetaka kufa. Kafagawa رضي الله تعالى عنها. نهاية ونسمع علماء نبادة يقجوز وكما يولن امتن و الله هيلي كواكي لكاواني كوبو امنو كوليكو ليلي لكم كوسام توتواكي نو لمصيبة وليمبات سبب تنوانا كتو لمصيبة وليمبات حكو جليوانا إلي حالي وما كجليوانا حالي مثيلي حالي أن يتغكفا. Lakini aliipata ile hali baada ya kuambiwa kwamba huwa Rasulullah, yule ni mtume wa Allah. Kwa hiyo hili la kuambiwa kwamba yule aliyemjibu yale maneno ni Rasulullah, kwake yeye likawa dhalika a'zamu, kubwa mno, ni mfakdi hali waladiha, kuliko kumkosa kwake mtoto wake. Na ikampata hii hali kwa sababu ya wao walivyokuwa wakimheshimu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tamjilia hii hali inaonyesha kwamba vipi walivyokuwa wakimuenzi, wakimjali, wakimthamini na kumadhimisha Rasul alaihi salatu wasallam. Faatat baba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, akauendea mlango wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana akaenda nyumbani kwa Rasul alaihi salatu wasallam. Falam tajid indahu bawabina, hakukuta mbele ya milango au mlango wa Rasul hakukuta bawabina, hakuwakuta walinzi. Bawab, mlinzi anayesimama mlangoni kuangalia hali ya usalama na mengineyo, hakuwakuta bawabina. Kwa nini hakuwakuta bawabina katika nyumba ya Rasul alayhi salatu wasalam? Ulama wanasema na hilo la kutokuwapata bawabina, magatekeeper, katika nyumba ya Rasul alayhi salatu wasalam ni kwa sababu ya likamali tawadhuihi, kwa ukamilifu wa kule kujishusha kwake Mtume alayhi salatu wasalam, asiendane na ada za wafalme, kujiweka mbali na ada za wafalme, watu wa kidunia, watu wa kilimwengu, kwa namna ya kwamba wakawa wanawazuilia watu wasimfikie Bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Hili ni moja katika hayo. Lakini kadhalik hakukuta al-bawabin likamali itimadihi ala Allah wa tawakkulihi alayhi, wa ukamilifu wa kujiegemeza kwake kwa Allah na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Hana haja ya wali, anamtawakkal wa ya'tamidu ala Allah, anamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, ni kweli kwamba Bwana Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa akilindwa katika nyakati za usiku nyumbani kwake. Ni kweli kwamba alikuwa akilindwa Bwana Mtume alayhi salatu wasalam usiku nyumbani kwake, kama alivyotaja al-Imam Ahmad katika Musnad hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha annaha, kwamba yeye Aisha kanat tuhadithu, alikuwa akiwahadithia watu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, kwamba mtume wa Allah sahira dhata lailatin, alikesha usiku mmoja hakujiliwa na usingizi, wa hiya ila jambihi, ilhali Aisha yuko ubavuni mwake, mtume yuko macho hajalala. Qalat, akasema Aisha, fakultu, nikasema kumuuliza Rasuli alayhi salatu wassalam, ma sha'anuka ya Rasulullah, kulikoni ewe mtume wa Allah, mbona hulali, kulikoni ewe mtume wa Allah. Qala, akasema Rasuli alayhi salatu wassalam, laita rajulan saliha min ashabi yahrusuni layla, natamani lau angelipatikana mtu mwema katika masahaba zangu akawa ananilinda katika nyakati hizi za usiku. Natamani lau ningelipata mtu mwema katika sahaba zangu ambaye atanilinda katika nyakati hizi za usiku. Kawa anazunguka kwenye nyumbani kwake akiwa amemfanyia ulinzi na hifadhi. Qalat, anasema Aisha radhiyallahu anha, fabaina ana ala dhalika, baina ya mimi nikiwa katika mazingira hayo, idh sami'tu sawta as-silah ghafla, nikasikia sauti ya silaha. Sauti ya silaha nikaisikia nje. Sauti ya silaha yaweza kawa ni mshare kwa mshare umegongana ukatoa sauti, au sauti ya silaha kwa maana ya ametoa upanga kutoka katika ala, ameutoa upanga kutoka katika ala. Almuhimu amesikia sauti ya silaha. Faqala, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, man hadha, nani huyo, ni nani hapo nje? Faqala, akasema yule bwana, ana Sa'adu ibn Malik, mimi ni Sa'ad mtoto wa Malik. Qala, akasema rasuli alayhi salatu wasalam, ma jaa bik, kipi kimekuleta hapa sahihi? Ma jaa bik, kipi kimekuleta? Qala, akasema yule sahaba radhiyallahu anhu, jitu liahrusaka ya Rasulullah, nimekuja ili nikulinde ewe mtume wa Allah. Huyo akawa analindwa Bwana Mtume alayhi salatu wassalam katika nyakati kama hizo. Hakuachwa kulindwa katika nyakati hizo alayhi salatu wassalam mpaka iliposhuka aya ya Allah tabaraka wa ta'ala, wallahu ya'simuka minan nas, na Allah ndiye anayekulinda kutokamana na watu, mlinzi wako anayekulinda kutokamana na watu ni Allah. Iliposhuka hii aya katika suratul Maida, Mtume alayhi salatu wasalam akatoka siku hiyo akawaambia, ya ayuhan nas insarifu, enyi watu ondokeni, faqad, wa hakika faqad asamani Allah azza wa jal, Allah ameshanikinga, Allah ameshanikinga, nyinyi ondokeni, kama alivyotaja Ibn Abi Hatim rahimahullahu ta'ala. Ni kweli kwamba rasul hakuwa akilindwa mchana wala usiku, isipokuwa usiku ilitokea alilindwa mpaka iliposhuka aya, wallahu ya'simuka minan nas, ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. Naam, fa'atat bab rasulillah, akauendea mlango wa nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam, falam tajidi indahu bawabin, hakukuta walinzi kwenye milango ya nyumba ya Rasul alayhi salatu wasalam. Huyo akaingia nyumbani kwa Rasul alayhi salatu wasalam. Faqalat, akasema: ya Rasul Allah, ewe mtume wa Allah, inni lam a'rifka, hakika mimi sikukufahamu. Kuna kwamba anatoa i'tidhar, anatoa udhuru ya yale maneno aliyomwambia. Ilaika anni, niondokee, hujapatwa na msiba wangu huu ulionipata. Ya Rasul Allah, ewe mtume wa Allah, inni, hakika mimi, lam a'rif, sikukujua. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akasema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam: inna as-sabra inda awwali as-sadma, inna as-sabra, hakika subira ya kweli, inda awwali as-sadma, ni pale unapogongwa na msiba mwanzoni kabisa, ile ndiyo subira ya kweli ambayo ina malipo. Kwenye riwaya, inna sabra inda sadmati al-ula, katika riwaya ya inna sabra inda sadmati al-ula, hakika subra ni pale mwanzoni kabisa unapogongwa na jambo, kwa sababu wakati huo mashaka yake yanakuwa ni mengi kuliko unapokuwa tayari zimepita siku mbili, siku tatu, siku nne, umepita mwezi, umepita miezi miwili. Lakini pale linapokuwa tukio limetukia, pale ndipo penye subira ya kweli, ionekane pale subira yako, kwa sababu pale mashaka yake ni mengi, mazito yake ni makubwa, nafsi inakuwa haitahamali. Wewe ukiisubirisha nafsi, ukiitahamalisha ikatahamali, na ukaisubirisha kwa ajili ya kupata thawabu juu ya yale yaliyokusibu, basi hapo ndipo ambapo panatakikana, hapo ndipo ambapo panapotakikana, kama wanavyosema ulama, ni pale tukio linapokuwa limetukia, huu ndio wakati wa kusubiri. Kama kweli wewe ni mtu hazim, kama kweli wewe ni mtu hazim, fanya subira pale. Ama idha hada'at an-nafs, ama wakati nafsi tayari imeshatulia, fa inna sabra huna, subira wakati huo, la yuhmadu, haitohimidiwa, liannahu qad dhahaba mawtinuhu, kwa sababu nafasi yake imeshaondoka, sehemu yake imeshaondoka. Kwa hiyo hata ukifanya subira pale tena haihimidiwi subira yako, kwa kuwa wakati wake umeshaondoka, wakati umeshapita. Na hapa ulama wanatuambia, ukiangalia haya majibu ya Rasul alayhi salatu wasalam baada ya i'tidhari aliyoitoa huyu mama, kwamba ewe mtume wa Allah, mimi bwana sikukujua, sikukufahamu kwamba ni wewe, na yale aliyosema mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika subra inda sadmati al-ula au inda awwal sadma. Utaona hapa wanasema ulama, a'rada an i'tidariha ilayhi mtume alayhi salatu wasalam, lile jambo la kutoa udhuru huyu mama kwa Rasul alayhi salatu wasalam alilipuuzia. Yani mtume wa Allah sikufahamu kwamba wewe ni mtume wa Allah, hakusema pale watakiwa mitume wa Allah waheshimu, wajali, uwe na adabu na kadha. Wanasema ulama, a'rada an i'tidariha ilayhi, suala la udhuru waliokuwa akiutoa kwake yeye mtume, mtume alayhi salatu wasalam aliupuuzia ule udhuru wa yule mama, kwamba sikufahamu kwamba wewe ni Rasulullah. Kwa nini? Kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam la yatlubu bihaqqihi, yeye hafuatilii mambo yanayoambatana na haki yake kama yeye, wala yakifu inda nafsi, wala hasimami katika ukingo wa nafsi yake kwanza. Safarini manada maneno yale alichomwambia, anamfunda sharia pale ulipokosea. Subra ni pale unapokuwa umegongwa na jambo, yani sheria ambayo kwamba hukunifahamu mimi, sawa ameshanikosea, lakini hilo la kwamba akakosewa na hududhi za nafsi zake hakuziweka mbele bwana mtume alayhi salatu wasallam, kama walivyo baadhi ya watu wengi. Sheria ya Allah ikejeliwe, itusiwe, iharibiwe, lakini akikuswa yeye, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, akhadhatuhu al-izzatu lil-ithmi, ule mori unampanda kwa ujinga na na kupenda kujikweza. Ametudharau. Dharau. Innama sabru inda awwal sadma. Wewe umenifahamu, kunifahamu, lakini dini bwana asubra ya kweli inda awwal sadma. Tumeelewana? Haya wameyasema ulama. Haya wameyasema ulama. Kisha ulama al-akarim wakasema kwa mujibu wa hii hadithi, mtu hataonekana kwamba ana subira ya kweli mpaka yapatikane kwake mambo matatu, mpaka zipatikane kwake nguzo tatu, al-arkan al-thalatha katika subra, zipatikane arkanu thalatha za subra, ndo ataambiwa huyu mtu ni sabir, huyu ni sabir, ana subra. Nguzo ya kwanza, an yahbisa al-qalba wan-nafsa عن التسخط على المقدور باطنا. نقول يا قوان ذهي أن يحبس القلب والنفس أو زويلية مويواك أي زويلية نفسياك عن التسخط وتكمانا إلى حال يكتكي على المقدور يو يكيل كيل تكدير وقواك باطنا ndani ya moyo wake. Kwa moyo wake usiwe na sukhti, chuki, akamfikiria mola wake kwa ubaya na akamdhania mola wake dhana mbaya, la, akaizuia nafsi yake juu ya kughadhibika katika moyo wake juu ya yale yaliyompata. Hii ni nguzo ya kwanza. Nguzo ya pili, ayahbisa lisana عن التمرد والاعتراض على المقدور باللسان ظاهرا او زويه ulimi wake عن التمرد kutokana na kuzungumza maneno ya jeuri والاعتراض na maneno yanaonesha kupinga kutokukubali على المقدور juu ya lile lililokadiriwa billisani kwa ulimi wake dhahira kwa dhahiri, kwa maana usiseme kwa ulimi wako maneno yanayoashiria hujakubali kadari ya Allah. Ndio maana yake. La kwanza laambatana na moyo, la pili laambatana na ulimi wako. Kwenye moyo kuwe salama na ulimi uwe salama. La tatu na la mwisho katika arkan, an yahbisa aljawariha عن الاتيان بما يغضب الرب تبارك وتعالى من لطم الخدود وشق الجيوب وكشف الشعور وما الى ذلك. أفزويه viungo vyake vya mwili, mkono, mguu, kichwa, paja, أفزويه viungo vyake عن الاتيان kutokana na kufanya بما يغضب الرب yale yote yanayomghadhibisha Allah tabaraka wa taala, avizuie viungo vyake, kama vile kujipiga makofi kwenye mashavu au kupasua na kurarua nguo uliyoivaa au kadhalika, kuacha nywele wazi kama mwanamke, au kutembea pekupeku, au kujipiga na viwambaza, au akagaragara chini. Kwa yule ambaye atakuwa na haya matatu, baadhi ya masaib yaliyomsibu, akauzuia moyo, akauzuia ulimi, akavizuia viungo vyake, huyu anahesabiwa, huyu ni sabir, huyu ni sabir katika as-sabirin, huyu ni sabir katika as-sabirin. Ikikosekana nguzo moja katika hiyo, katika hizi tatu, basi mtu hatakuwa ni sabir wa kweli, hatakuwa sabirun haqiqiyun. Anasema rahimahullah, akhrajahu al-Bukhari, أميتاج الإمام البخاري ومسلم والبيهقي والسياق له نسياق يكيي. أنا سامع رحمه الله، والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم. نصبر جو يكفي ونوتوس صبره إن أجير مكبوة أتكيك ونصبيرا juu ya watoto waliofariki wake yeye, atapata ajrun adhim, ujira uliokuwa mkubwa. Wa kad jaa fi dhalika ahadithun kathira, na katika hilo zimekuja hadithi nyingi. Adhkuru ba'daha, nitataja baadhi yake. Awalan, ya kwanza katika hadithi ambayo inajulisha kwamba sudra atakayokuwa nayo mzazi, awe wa kike au wa kiume, juu ya kuondokewa na watoto wake, sudra hiyo ina ujira mkubwa. Hadithi ya kwanza anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya Abu Huraira, la yamutu li ahadin min almuslimina thalathatun min alwaladi fatamassahu an-naru illa tahillat alqasam. La yamutu li ahadin min almuslimin, hatofiwa yeyote miongoni mwa Waislamu, thalathatun, hatofiwa na watatu, min alwaladi, katika watoto, hatofiwa na watoto watatu, fatamassahu an-nar, kisha akaguswa na moto wa Jahannam, muislamu huyo aliyefiwa na watoto hao. Na kwenye riwaya badala ya fatamassahu an-nar, fayalija an-nar, alafu eti akaingia motoni mtu huyo. Illa tahillat alqasam, isipokuwa kama kupita kwenye moto wa Jahannamu ni kule kuhalalisha kiapo, ni kule tu kuhalalisha kile kiapo cha Allah alichoapa katika Qur'an aliposema, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, hakuna yeyote miongoni mwenu isipokuwa atauvuka moto wa Jahannam, ataupita moto wa Jahannam. Hakuna yeyote miongoni mwenu isipokuwa ataupita moto wa Jahannam. Hilo kwa Mola wako ni jambo ambalo limeshakidhiwa, ameshalipitisha na lazima liwe, kwamba njia ya kuelekea kwenye janna ni juu ya mgongo wa moto wa Jahannam. Kwa hiyo kama kuingia kwenye Jahannam ni kwa maana ya kupita tu, Allah kutekeleza kile kiapo chake. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Naam. Kwa hiyo hatofiwa muislam yeyote na watatu katika watoto alafu akaingia katika moto, isipokuwa kutumikia tu uhalalisho wa kiapo cha Allah aliposema katika Qur'ani, wa in minkum illa wariduha. Wanasema kwenye Hamish, qala al-imam al-Baghawi al-Shafi'i, amesema al-imam al-Baghawi fi sharh as-sunnah, yuridu, anakusudia, illa qadra ma yubirru Allah qasamahu fihi. Yani maana hii hadith illa tahillat al-qasam, yuridu, anakusudia Mtume sallallahu alayhi wasallam, illa qadra ma yubirru Allah qasamahu fihi, isipokuwa kwa yale makadirio ya Allah kukitakasa kiapo chake katika ule kuvuka watu katika Jahannam. Wa huwa qawluhu azza wa jal, nayo ni ile kauli yake Allah katika sura gani? Sura gani? Maryam. Wa in minkum illa wariduha fa idha marra biha wajawazaha, atakapopita na kuvuka huo moto, faqad abarra qasamah, Allah atakuwa amesha kitakasa kile kiapo chake. Kwa hiyo hatoingia motoni isipokuwa kwa hali ya uhalalisho wa kiapo cha Allah tu, kwa maana watapita juu yake kuelekea katika pepo. Ninyi nafahamu katika hadith Mtume alayhi salatu wassalam ametuambia watu watavuka katika sirat iliyoko juu ya Jahannam, kila mmoja kwa kadiri ya matendo yake. Wako ambao watapita kama vile upepo, hap umeshapita, hawapo. Wako watakaopita kwa kasi mithili ya wako juu ya farasi anayetembea kwa sidi, vup, wameshaondoka. Wako ambao kwamba yazhafu zahfa, watakuwa wanatambaa. Wako watakuwa wanakimbia, na kuna malaika wana mithili ya chovyo, miti fulani inakaa kama vile vi tunaangushia malimao matunda kule vijijini, kwa tunaita chovyo, unavutwa pap na malaika wanakumbukiza katika moto mpaka mtu wa mwisho kuingia peponi. Katika hadithi ni mtu ambaye amekoswa koswa, kavutwa, mara ameponyoka, mara kaguswa, mara paka kuanguka, mara kaenda kachuli kachunika mpaka afika mwisho, anavuka daraja, anaangalia nyuma, anasema alhamdulillah, hakuna aliyeneemeshwa na Allah neema kubwa kuliko mimi. Yeye ndio mtu wa mwisho kabisa, na anaona kwamba hakuna aliyenusurika kama yeye, wote watu wako kwenye balaa. Hapa sahilat alqasam. أخرجه الشيخان والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثانيا حديث يقيني حكتمعون وتوت وتات وتقوم تنغلي أمزاز أقوان الصدرة يوياو وككمليش ينجوز وتات ذا الصدرة هو مالك ياك يتقوى نهاية أن يتاج رسول عليه الصلاة والسلام كتله حديث. ثانيا حديث يقيني ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخلهم الله وأبويهم الجنة بفضل رحمته. أنا سمع رسول عليه الصلاة والسلام ما من مسلمين حكون ويسلم وويل يموت لهما ثلاثة من الولد أمبا وتأندوكي ونوتوت وتات لم يبلغ الحنث ambao hawajafikiria hinsa. Hinsa maana yake nini? Alhins imma ni taa au hins kwa maana ya maasiya, ni alism wal maasiya hins, lakini maana yake hapo wanasema ulama lam yablugh alhinsa kwa maana lam yablugh mablagh arrijali fayajri alayhim alqalam, hawajafikia umri wa watu wakubwa waliobaligh ikawa kalamu inawaandikia, hawajafikia huko, hawajafikia kuyatenda mema au mabaya wakaandikiwa na kalamu. Kwa lugha nyingine hawajakuwa ni mukallafin, hawajafikia kwenye taklif, hawajafikia kwenye kukalifishwa wao na sharia. Lam yablughu alhinsa, ambao hawajafikia hins, kutenda maasiya kuandikiwa na kutenda taa na kuandikiwa, hawajakuwa ni mukallafin. Illa adkhalahumullah, isipokuwa hao watoto Allah atawaingiza, wa abawaihimul janna, na wazazi wao wawili atawaingiza peponi, bifadli rahmatihi, wa fadla za rehma zake subhanahu. Qala, anasema rasul alayhi salatu wassalam, wa yakununa ala babin min abwabil janna, na watabakia katika mlango miongoni mwa milango ya pepo. Fayukalu lahum, wataambiwa udkhulul janna, ni watoto ingieni peponi. Fayakulun, watasema hatta yajia abawana, hatuingii mpaka waje wazazi wetu, hatuingii peponi mpaka waje wazazi wetu tuingie nao. Fayukalu lahum, kisha wataambiwa hao watoto udkhulul jannata antum wa abawakum bifadli rahmatillah, haya ingieni peponi nyinyi na wazee wenu kwa fadla za rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu an-Nasa'i, wamepokea al-Imam an-Nasa'i wal Baihaqi wa ghayruhuma anhu, wa sanaduhu sahihun ala shart ash-shaykhayn. Hadithi ngapi hiyo? Ya pili, inaonyesha manzila ya subra na ujira wake uliokuwa mkubwa kwa atakayefanya subra baada ya kuondokewa na watoto wake ambao hawajafikia alhin, kama tulivyoona katika hiyo hadithi. Thalithan, hadithi ya tatu, anasema rasul alayhi salatu wassalam, na asli yake hii hadithi kwamba wakina mama wa sahaba walimwendea bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wakamwambia, rasulullah, wameondoka wanaume na ilmu nyingi kinyume na sisi ya rasulullah, tuwekee na sisi wanawake siku uje uwe unatufundisha yale aliyokufunza Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia, kusanyikeni nyumba fulani, nitakuwa ninawafuata mahala hapo, ninakuja kuwafunzeni. Kwa hiyo siku hiyo alipowaendea katika aliyowaambia ni haya maneno. Falithan, hadithi ya tatu, Mtume amesema alayhi salatu wassalam, ayyuma imra'atin mata laha thalathatun min alwalad kanu hijaban min an-nar, ayyuma imra'atin, mwanamke yeyote مات لها ثلاثة من الولد أتكيفي ونوتوت وتاتو كانوا حجابا من النار watoto watatu hao watakuwa ni kinga yake huyo mwanamke kutokamana na moto jahanna, watakuwa ni hijab, ngome, pazia, kinga kutokamana na moto. Qalat imra'atun, akasema mwanamke mmoja wa sahaba kumuuliza rasuli alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anha, wasnani, vipi kama atafiwa na watoto wawili? Wasnani, vipi kuhusu wawili? قال اكسم رسول عليه الصلاه والسلام واثنان فيا تكيوندكوا نا watoto wawili فيا تكيوندكوا نا watoto wawili atayapata malipo hayo muda kwa amejilazimisha kuwa na subira juu ya hali hiyo iliyompata ya masaibu, basi Allah subhanahu wa ta'ala kwa subira aliyoifanya baada ya kuondokewa na watoto wake wawili atamlipa pepo. نهاية وليه يسمن محمد عليه الصلاة والسلام. خرجه البخاري ومسلم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. رابعا حديث أنه أنا سممتون صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة. إن الله حقيقة الله أليتكوك لا يرضى لعبده المؤمن حارذي ومجواك مؤمني حارذي الله ومجواك مؤمني إذا ذهب بصفيه فلأ تقفمون لو كيبن زواك صفي ومعنى خليل إذا ذهب بصفيه فلا تقطمون له كيبنزواك من أهل الأرض كتكوات وأرذيني فصبر كش أقاونا صبيرا مجاوكهو أليمون له كيبنزيشاك واحتسب لثواب نأكتراجي ثواب مجاوكهو دون الجنة حارذي ملك منجينة وكييرتهو زيد يفيفو الله حارذي فمجاوك aliyemuondolea kipenzi chake katika watu wa ardhini akawa na subira na akataraji malipo hana anachoridhia Allah kwa mja wake huyo duna aljanna zaidi ya pepo hana anachoridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu an-Nasa'i, amepokea al-Imam an-Nasa'i an Abdullah ibn Amr bi sanadin hasanin. Kadhalik imekuja riwaya mitaja al-Imam at-Tirmidhi bi sanadin hasan kutoka kwa Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu katika zile ambazo ameziwacha Sheikh uziandika anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam anasema idha mata waladul abdi, mtoto mmoja pia ukiwa na subra, mtoto mmoja aliyefariki ukawa na subra pia ni tiketi ya kwenda peponi. Idha mata waladul abdi, pindi atakapokufa mtoto wa mja, qala Allahu ta'ala limalaikatihi, Allah husema kuambia malaika wake, qabadtum walada abdi, je mmemchukua mtoto wa mja wangu? Qalu fayaqulun, watasema malaika, naam ndio tumemchukua mtoto wa mja wako. Fayaqul, Allah atawauliza tena, qabadtum thamarata fuadihi, je melichukua tunda la moyo wake? Melichukua tunda la moyo wa mja wangu, mtoto ni tunda. Fayakulun, watajibu naam ndio tumechukua tunda la moyo wake. Fayakul, Allah atawauliza madha qala abdi, mlipochukua tunda la moyo wa mja wangu kasemaje? Fayakulun, wanajibu malaika, hamidaka, amekushimidi, amekushukuru, wastarjaa, na akasema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Hamidaka, amekushimidi, akakushukuru kwa yale uliyofanya kwake. Kadhalika akasema inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Fa yaqulu Allah ta'ala, Allah atasema ibnu li'abdi baytan fil jannah, hebu mtengenezeeni mja wangu huyo nyumba peponi, na iiteni nyumba hiyo baital hamdi, nyumba ya shukurani. Natija ya shukurani yake kwa mula wake aliyemchukulia mtoto wake. Mtengenezeeni nyumba peponi, iiteni nyumba hiyo baitul hamdi, nyumba ya shukurani. Amepokea alimamu Tirmidhi bisanadin hasan. Al-amru thani, jambo la pili katika yale ambayo ni wajib kwa ndugu wa mayit kuyafanya. Anasema rahimahullah, al-amru thani, jambo la pili, mima yajibu ala al-aqaribi, miongoni mwa yale ambayo ni wajibu kwa jamaa wa karibu, al-istirja'u, ni kuleta istirja'u. Wa huwa an yaqul, na maana ya istirja'u ni yeye aseme inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, kama jaa fil ayati al-mutaqaddima, kama ilivyokuja katika aya iliyotangulia ambayo tulisoma. Wa yazidu alayhi qawluhu, na azidishe juu yake kauli yake, aseme tena baada aya hiyo, azidishe kauli yake kwa kusema Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Allahumma, ewe Allah, ajirni fi musibati, nipe ujira, nipe malipo, fi musibati, katika msiba wangu, ai hadhihi, katika msiba wangu huu. Na msiba hapa umetajwa ukifidisha msiba wote, msiba kuondokewa na mke, kuondokewa na mtoto, kuondokewa na mali, kuondokewa na shamba. Wa akhlif li khayran minha, na nipe badala ya chengine bora zaidi ya kile ulichokichukua. Minha ay min tilka almusiba, kuliko kile kilichonisibu katika msiba, nipe badali nyingine ya khairi kuliko hicho ulichoniletea katika msiba huu. Li hadithi Ummu Salama, kwa ushahidi wa hadithi ya Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha, qalat, amesema Ummu Salama, lamma asema sami'tu Rasulullah, nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, akisema, ma min muslimin, hakuna muislamu yeyote, tusibuhu musibatun, ambaye atapatwa na msiba wowote, fayaqul ma amarahu Allah, alafu muislamu huyo akayasema yale aliyoamrishwa na Allah pale anapopatwa na masaib. Akasemaje? Akasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha, ewe Allah nilipe katika msiba wangu huu, wa akhlif li khayran minha, na nipe badali. Akhlif li maana yake awid li, nipe badali, khayran minha, ya kilichokuwa bora kuliko hicho. Illa akhlafa Allahu lahu khayran minha, isipokuwa akiyasema maneno haya, lillah, Allah tabarak wa ta'ala atampa badali ya kilichokuwa bora kuliko hicho. Qalat, anasema Ummu Salama, falamma mata Abu Salama, alipokufa Abu Salama, mume wake ambaye anaitwa Abdullah ibn Abd al-Asad, Abdullah ibn Abd al-Asad, فلما مات ابو سلمة, الكوفة ابو سلمة, قلت لسيما مني, اي المسلمين خير من ابي سلمة, لناني كتكوى اسلام وتكيكوى بورك لكو ابو سلمة. طب حديثي نمان بيا نيف بدالي يبورك لكو هيتو لكي شكوى ميمي موانق ابو سلمة كفريك نكي يسمى الى حديث أن إلى ذكري قد قصهم كما هي منان يتكف وبرا كمزيد أبو سلمة. أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, أول بيت يمبياك أبو سلمة لينبى يموانزو هاجر أو لينبوا موانزو من ينبى كتو ينبى زاو مكة. أول بيت ممتوى فانزا من ينبى هاجر أليهاما ai maa ayalihi, aliyehama na familia yake ila Rasulillah. Nyumba ya mwanzo ya waliohama na familia zao kwenda kwa mtume wa Allah alikuwa ni Abu Salam. Nani atakayekuwa ni mbora akamzidi Abu Salama? Na wanasema ulama, Abu Salama huyu ali kabla kuna Madina kadhalika ni wa kwanza aliyehama na mke wake kuelekea Habasha. Aliyehama na mke wake kuelekea kwenye hijra ya Habasha alikuwa Abu Salama. Kadhalika Madina radhiallahu ta'ala anhu. Na alikuwa ni ndugu wa mtume alayhi salatu wasalam katika kunyonya. Yeye na Rasuli alayhi salatu wasalam wamenyonya pamoja, wamenyonya pamoja. Kwa hiyo ni akhuhu min ar-rafa'a, ni ndugu yake katika kunyonya. Lakini kadhalika ni mtoto wa shangazi yake mtume alayhi salatu wasalam, Abu Salama ibn ammati Rasulillah, mtoto wa shangazi yake mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema Ummu Salama, أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها كشميمي نكالسيما للنين نكالسوما إلى ذكري نكالسوما إلى أورادي ونيني كمتي رسول عليه الصلاة والسلام كمتي ونمتون عليه الصلاة والسلام سبب طاعة يا كمتي رسول عليه الصلاة والسلام unamtii katika unayoyapenda, unamtii katika usiyoyapenda. Taa yake ni taa mutlaka, anatiiwa moja kwa moja alayhi salatu wassalam. Bayana Rasulullah ala sam'i wa taa fil manshat wal makrah. Sahaba anasema tumempa bai'a mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba tutamtii katika hali ya uchangamfu twapenda, kadhalika makrah katika hali ya ushukivu twachukia jambo fulani, lakini kalisema Rasul twamtii pia katika hilo. Kwa hiyo Ummu Salama naye anasema thumma inni qultuha, kisha hakika mimi lile neno nikalisema. Fa akhlafa Allahu li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kweli Allah akanipa badali mimi kunipa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kuwa mume wangu baada ya Abu Salama. Qalat, anasema Ummu Salama, arsala ilayya Rasulullah, mtume wa Allah alinitumia mimi Hatiba ibn Abi Balta'a, alimtuma Hatib ibn Abi Balta'a, yakhtibuni lahu, anipose kwa ajili yake. Kwa suala la kumtuma mshenga kwenda lipo, mshenga anakwenda, jambo hili lipo. قتوم حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنها. محاطب حفنا نبروة حاطب كين لنا منينو كوي أصلي كتكو في القفوصة لمنينو سيستم يكوجا عفا يكوجا كم بشي هودي كي جنويتو سيستم يكوجا كوومبا ودوغو تتويتو نفتو كما هيفو نلوغا كما هيفو. Hakuna barua yenye si vitu gani, yenye pesa iliyofungwa fungwa na kitambaa na kuchomekwa humo ndani sindano, si vitu gani pini ikatua perfume au udi. Fakultu, nikasema kumwambia nani? Kumwambia mshenga wa bwana mtume alayhi salatu wasalam, Hatib, إن لي بنتا وأنا غيور. سوا لكن ميمي نينا بنتي يانغو مدوغو يتيما ميمي أشيونا أبو سلمة. وأنا غيور لكن كذلك ميمي منيوي ناويبو سانتوزاجي من المتومي أنا واكي زايد يموجا من المتوتو. Kadhalika nina wivu na matatizo yangu mawili, nina mtoto mimi wa watu, binti. Ulama wanasema maana ya kusema nina binti kwenye mazingira haya, anakusudia Ummu Salama radhiyallahu anha annaha takhsha taqsira fi haqqi al-yatima, anaogopa asije katika suala la kumhendo mume na kumlea mume akafanya mapungufu katika upande wa kumlea binti ambaye ni yatima, aachiwa na mume wake, au anaogopa kufanya mapungufu kumfanyia mtume wa Allah haki zake kwa kuwa ana ulezo wa kumlea yatima. Moja katika haya mawili, ndio maana akasema mimi nina binti wa ana ghayurun, lakini kadhalika mimi nina wivu mno, ghayur, mwingi wa wivu. Faqala, majibu yale alipopelekewa bwana mtume alayhi salatu wasalam, akasema rasul alayhi salatu wasalam kumwambia Hatib, amma ibnatuha, ama huyo binti yake, fanad'u Allah an yughniyaha anha, tutamuomba sisi Allah amtosheleze kutokana na yeye, aje apate mume aolewe, basi jambo lishi. Wad'u Allah, na nitamuomba Allah, an yudhhiba bil ghayra, auondoshe ule wivu mkali katika nafsi yake. Kumebakia nini tena? Jambo limekwisha. Na kwenye riwaya, wa ad'u Allah an yadhhaba bil ghayra, badala an yudhhiba bil ghayra, an yadhhaba bil ghayra, auondoshe ule wivu. Akhrajahu Muslim wal Baihaqi wa Ahmad.